أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس امروز من از کتاب الفقه الميسر، درسی 119، المسألة السابعة، مسئله هفتم در زیر باب 15 از کتاب صلات، که این 65 درس از کتاب صلات می باشد. صاحب کتاب می گوید المسألة السابعة حمل الجنازة والسير بها، یعنی مسئله هفتم درباره برداشتن جنازه، یعنی برداشتن میت، یا میتونیم بگیم حمل الجنازة، برداشتن تابوت، و سیر بها، و بردن آن میت و بردن آن تابوت، که چگونه اون برده می شود تا به سر قبر. می گوید که یوسن اتباع الجنازتی، یوسن اتباع الجنازتی، یعنی سنت است از دنبال جنازه رفتن، و تشییعها الى القبر، و به خاک سپاری از پشت جنازه تا به خاک سپاری رفتن سنت می باشد. لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که می گوید من شهد الجنازة حتی یصلى علیها فله قراط، هر کسی که حضور پیدا بکند، هر کسی که اشتراک بکند در نماز جنازه تا اینکه نماز جنازه بر آن میت خوانده شود، فله قیراط، پس این انسان حضور پیدا کننده و نماز جنازه خواننده یک قیراط ثواب میگیرد. و من شهیدها، و هر کسی که اشتراک بکند و همچنین حضور پیدا بکند، حتی تدفند، تا اینکه اون میت دفن کرده شود، یعنی از دنبال میت بعد از جنازه خواندنش به قبرستان برود تا اینکه آن میت دفن کرده شود، فله قیراطانی، پس این انسان دو قیراط ثواب میگیرد، صاحب دو قیراط اجر و ثواب و پاداش میشود. قیل و مل قیراطانی، گفته شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم را که قیراطان چی است، یعنی این دو قیراط ثواب معناش یا اندازش چقدر هست. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که مثل الجبلین العظیمین، یعنی مانند دو کوه بزرگ می باشد، یعنی دو قیراط دو کوهی به اندازه دو کوهی بزرگ می باشد که انسان صاحبی این اجر و پاداش می گردد، صاحبی همین به اندازه دو کوهی بزرگ ثواب و پاداش به دست می آرد و ثواب و پاداش کسب می کند برای خودش. پس این حدیث را در حاشیه می گوید تقدم تخریجه فی الصفحة السابقة، یعنی این حدیث را تخریجش در صحیفه های گذشته بود که ما و شما در گذشته این حدیث را خوانده بودیم و این حدیث را بیان کرده بودیم در فضیلت نماز جنازه، که نماز جنازه چقدر فضیلت و پاداش و اجر دارد، در گذشته ما و شما این حدیث را بیان کرده بودیم. پس این بود حدیث. بعد از این صاحب کتاب میگوید و ینبغی للمسلمی اذا علم بوفات احد من المسلمین أن يخرج لحمل جنازته والصلاة عليه ودفنه. میگه لازم است و ینبغی، لازم و شایسته و سزاوار است برای هر یک مسلمان، اذا علم بوفات احد من المسلمین، هنگامی که خبردار شد، هنگامی که فهمید که کدام یکی از مسلمان ها وفات کرده است، ان یخرج، این مسلمان میگه باید بیرون شود، باید ببراید، لحمل جنازتهی، برای برداشتن میت، برای برداشتن تابوت اون مرده، و صلات علیهی، و برای نماز جنازه خواندن بر آن میت، و دفنهی، و برای دفن کردن آن میت، باید این مسلمان میگه از پشتی آن، وقتی که میفهمد که برادر مسلمانش وفات کرده است، باید ببراید به خانه اون، به نزد اون برود برای برداشتن تابوتش و برای نماز جنازه خواندنش و برای گور و چوب کردن و برده به خاک سپاریدنش. دلیل من چی است؟ میگه قوله صلی الله علیه و سلم، دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که میگوید حق المسلم علی المسلم خمسون، یعنی حق مسلمان بالای مسلمان پنج تا می باشد. رد و سلامی، یکمش جواب سلام است. وقتی که یک مسلمان سلامت می دهد، باید سلام اون را جواب بدی که این حق مسلمانی هست. و عیادت المریضی، و خبر گرفتن بیمار. وقتی که یک مسلمان بیمار می شود، باید آن مسلمان را به خبرگیری روی، به عیادتش روی. و اتباع الجنائزی، و از دنبال میت رفتن و از دنبال تابوت رفتن، این هم همچنین یکی از حق مسلمانی می باشد که در حاشیه می گوید در تخریج این حدیث که اخرجه البخاری، این حدیث را امام بخاری تخریج کردگی است، روایت کردگی است در زیر رقم 1240 در کتاب صحیح البخاری. میگه و یتأکد ذلك اذا لم یخرج احد فی جنازته، و یتأکد ذلك یعنی تأکید میشود این حق داری، این حق مسلمان بالای مسلمان تأکیدش زیادتر میشود، اذا لم یخرج احد فی جنازته، هنگام کسی نرود برای جنازه آن مسلمان. اگر فهمیدی که یک مسلمان وفات کرده است و کسی در جنازهش اشتراک نمی کند، پس این حق مسلمانی تأکیدش زیادتر می شود که باید اشتراک بکنی. ولا بأس بحملها فی سیارتین، و باکی ندارد که میت را به ماشین بار کرده ببری، یعنی که و تابوت را می شود که در داخلش میت به ماشین بارش کنی و به مکان انتقال بدهی، مخصوصا اگر که مکان مسافه داشته باشد، دورتر باشد. او علا دابتین، یا بر بالای چارپای بار کنی، بر بالای عرابه بار کنی و میت را ببری تا قبرستان، این با که ندارد و جایز و درست می باشد. ولا سیما اذا کانت المقبرت بعیدتن، و مخصوصا اگر که قبرستان میگه دور باشد، وقتی قبرستان دور باشد دیگر باکی ندارد که اون میت را تو با عرابه یا با چاروای با شتور و با اسب و با خر یا با ماشین انتقال بدهی، اون میت را تا به قبرستان باکی ندارد. میگه و علی المتابعی لها المشارکت فی الحملی، و علی المتابع لها، یعنی لازم است برای کسی که از پشتی میت رفتگی هستند، کسانی که به قبرستان می روند، برای اون به قبرستان از پشتی میت رفتگی ها در لازم است که المشارکت فی الحملی، یعنی که شریکی بکنند و همراه بشوند در برداشتن میت، یعنی میت را در برداشتن یاردن بکنند و کمک بکنن یک دیگر را، و این میت را تا به قبرستان انتقال بدهند. پس این از حق مسلمانی هر یک مسلمان می باشد. بعد از این صاحب کتاب می گوید که و یشرع دفن المیت فی مقبره خاصه بالموتا، یعنی که جایز است دفن کردن میت در قبرستان مخصوصی که برای مردگان هست، یعنی که میت باید در قبرستان گرانده شود که آن قبرستان مخصوصی مردگان می باشد. لأن النبی صلی الله علیه و سلم کان یدفن الموتا فی مقبره البقیع، زیرا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفن می کرد مرده ها را در قبرستان بقیع که در پهلوی مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در آن قبرستان بقیع رسول الله صلی الله علیه و سلم مردگان را دفن می کرد. پس ببین که مکان مخصوص در مرده ها را دفن می کرد. کما تواترت الاخبار بذالک، چگونه که به حد تواتر رسیدگی است خبرها در این موضوع که مرده در قبرستان مخصوص مرده ها گرانده می شود. میگه ولم ينقل عن احد من السلف انه دفن في غير المقبره، یعنی نقل شدگی نیست از کسی از سلف صالح، از گذشتگان صالح یگان نقل نداریم که انه دفن في المقبره، هر آینه اونها دفن کرده شده که باشند، في غير المقبره در غیر قبرستان. یعنی سلف صالح هر کدامش ببینیم یا اهمیت بتیم تاریخ حالشان بخوانیم، اونها در قبرستان گرانده میشیدن و در قبرستان دفن میشیدن. و یسن الاسراع بالجنازتی، و یسن الاسراع بالجنازتی، میگه سنت است که جنازه زودتر انجام شود. فی غسلها، در شستن میت باید زودتر مردم چنگ بزنن، زودتر مردم میت را بشوین. و تکفینها، و کفن کردن اون میت، باید میت را زودتر کفن بکنن. و صلات علیها، و نماز جنازه را زودتر برای اون میت بخونن. و دفنها، و میت را زودتر برده به خاک بسپرن. اینها هم از سنت می باشن. لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که میگوید اذا مات احدكم فلا تحبسوه، یعنی هنگامی کدام از شما میمیرد فلا تحبسوه، پس شما آن را منع نکنید، اون جسم اون میت را در خانه تان منع نکنید. و اسرعوا به الى قبره، و زود اون را برسانید به قبرش، زودتر برده به قبر اون را بسپارید. این حدیث را در حاشیه میگوید که اخرجه الطبرانی، این حدیث را امام طبرانی ذکر کردگی از جلد 2 صفحه 340 و در زیر حدیثی 13613 و حسنه ابن حجر، این حدیث را ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری جلد 3 صحیفه 219 حکم این حدیث را حسن دانستگی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید هنگام کدامی از شما مردید پس مرده را منع نکنید و زودتر مرده را به قبرستان برده بسپارید. میگه و ما یفعله بعض الناس من تأخیرها و نقلها من مکان الى آخره او اختیار یوم من الاسبوع تدفن فيه فهذا كله خلاف السنتی. میگد و ما یفعله بعض الناس، و آن کارهایی را که انجام میدهند بعضی از مردم، من تأخیرها، مثلا به تأخیر میاندازند مرده را دفن کردنش را، یک روز دو روز منع میکند. و نقلها من مکان الى آخره، یا مرده را از یک مکان به مکان دیگر، انتقالش میکنن و به مکان دیگر میبرن، از یک شهر به شهر دیگر، از یک ولایت به ولایت دیگر، او اختیار یوم من الاسبوع، یا اختیار میکند یک روز از هفته را، تدفن فیه، که در آن روز این میت را دفن میکند. فهذا کله، پس همه اینها، یعنی به تأخیر انداختن جنازه کردن میت و بردن از یک شهر به شهر دیگر میت را و اختیار کردن یک روز معین در هفته برای گراندن میت، همه اینها خلاف سنتی، برخلاف سنت می باشند. اینها سنت نیستند، اینها خلاف سنت می باشند. میگه کما یسن الاسراع فی المشی بها اثناء حملها، و همچنین میگه سنت است زود در راه روی، زود مرده را بردن در هنگامی تابوت را در پشت گردن بعضی ها، در زیر، در بالای کتف بعضی ها تابوت که است، در وقت بردن تابوت میگه باید کم سرعت زیادتر باشد، کم زودتر میگه باید حرکت بکنن. دلیل چی است که زودتر حرکت بکنن؟ لقوله صلی الله علیه و سلم، دلیل سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشد که می گوید اسرعوا بالجنازتی، یعنی شما می گوید جنازه را زودتر ببرید. فا این تکو صالحتن فخیرون تقدمونها الیهی، پس اگر می گه اون میت انسان صالح باشد، پس خیر است که شما پیشکش می کنید برایش، یعنی برای اون میت، اگر که میت انسان صالح باشد، انسان پرهیزگار و با تقوا باشد و انسان شایسته باشد، پس شما برای اون خیر را پیشکش کردید، پس زودتر به سوی قبرستان ببریدش. و این تکو سوا ذالک، و اگر غیر این باشد، انسان صالح نباشد، انسان منافق و فاسق و بدبخت باشد، فشر تضعونها عن رقابکم، پس میگه این بدیه بود که ساقط میکنید شما آن را از گردنهایتان، از گردنتان اونها این ساقط میشود. پس میگوید شما مرده ها را زودتر به قبرستان ببرید. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم در این حدیث زود بردن ده امر میکند که باید کمی در راه رفتن با شتاب مرده را ببرند. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید متفق علیه، این حدیث حدیثی متفق علیه می باشد. اخرجه البخاری، این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 1351، و مسلمون و همچنین امام مسلم هم روایت کردگی است در زیر رقم 944 و لفظ للبخاری، همین لفظی که حالا خواندیم این لفظ، لفظ صحیح بخاری می باشد. اکنون صاحب کتاب میگوید لکن لا یکون اسراعا شدیدا، لیکن میگه این شتاب کردن باید شتاب کردن سریع، دیگه دویده دویده نباشد، بل دون الخببی کما اختاره بعض العلماء، بلکه میگه دون الخبب باشد، یعنی که پایین تر از دویدن باشد. خبب این دویدن را میگویند، دون الخبب یعنی کمتر از دویدن، برابر دویدن نباشد، کمتر از دویدن باشد، یعنی تیز رفتن باشد. پس مرده را دوانده بردن هم جایز نیست، آهسته آهسته بردن هم جایز نیست، باید کم تیزتر برون، نه دویده دویده. کم اختاره بعض العلماء، چی طوره که میگه این سخن را بعضی از علما اختیار کردگی هستن که باید مرده را نه دویده دویده و نه آهسته آهسته، بلکه میانه، حالت راه رفتن کم تیز به سوی قبرستان ببرند. و علی الحاملین للجنازه السکینه والوقار، و کسانی که میگه حاملین هستند، یعنی که بر دوش گرفتگی هستند، برداشتگی هستند میت را، از سکینه والوقار، لازم است که خاموشی و آرامی را اختیار بکنند. و عدم رفع صوتی، و آواز بلند نکنن و غرچغر نکنن، لا بی قراعتین نه قرآن خوندم نبرن، ولا بی غیری ها و غیر قرآن خوانی، یا خندیده خندیده و چقچق کرده و صحبت کرده و آواز براورده باید نبرن، باید خاموشی و آرامی را رعایه بکنن، واجب است خاموشی و آرامی را رعایه کردن. میگه لأنه لم یثبت عن النبی صلی الله علیه و سلم شیء فی ذلک، زیرا اینکه میگه ثابت شدگی نیست از پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی در این موضوع، یعنی در موضوعی میت را به سوی قبرستان بردن قرائت قرآن شود یا صلوات فرستاده شود یا گپ گپ کرده و صحبت کرده ببرند، این طور گپ از رسول الله صلی الله علیه و سلم یگان چیز ثابت شدگی نیست. و من فعله، و هر کسی که اگر همین کار را انجام داد، یعنی در وقت مرده را به سوی قبرستان بردن، منتفان آوردند و مثلا قرائت قرآن ماندن یا یک قاری آمد و قرائت شروع کرد، فقد خالف سنت، پس واقعا میگه این انسان به این کارش مخالفت سنت کردگی است، به این کارش سنت را خلاف کرده است. ولا یجوز للنساء الخروج مع الجنازه، میگه جایز نمی باشد برای زنها که همراه میت ببراین به جنازه بروند. لحدیث ام عطیه، دلیل من میگه حدیث ام عطیه می باشد که ام عطیه میگد نهینا عن اتباع الجنازه ولم يعزم علینا، میگد که نهینا عن اتباع الجنازه، عن اتباع الجنازه، یعنی که منع شدگی هستیم از پشت جنازه رفتن، ولم يعزم علینا، یعنی که و تأکید برای ما شدگی نیست. علما، بعضی از علما میگد نهینا در اینجا منعی مکروه است، منعی مکروه، یعنی که مکروه است که زنها از پشت میت ببرایند. بعد در دوم حدیث که صاحب کتاب نیاورده است میگه ولم یعزم علینا، یعنی که و تأکید شدگی نیست برای ما زنها، میگد که از پشت میت برویم، از پشت میت رفتن تأکید شدگی نیست. فحمل الجنازتی و تشییعها خاص بالرجال، صاحب کتاب میگوید حمل جنازه، حمل یعنی برداشتن اون میت، و تشییعها از پشت میت تا قبرستان رفتن خاص بالرجال، این خاص مردها میباشد، اما نسبت به زنها بعضی از علما میگویند حرام است، بعضی از علما میگویند کراهت دارد، مکروه است، بعضی از علما میگویند اگر پیرانسال باشد جایز است و جوان دختر باشد جایز نیست. پس در این مسئله سه قول داریم نسبت به زنها. اما در مسئله از پشت میت با قبرستان رفتن و برداشتن میت، این حقی مردا می باشد، خاص مردا هست. و یکره للمشیعی الجلوس حتی توضع الجنازه علی الارض، میگد که و یکره للمشیع الجلوس، یعنی مکروه است برای کسی که از پشت مشیع، کسی که از پشت میت تا قبرستان رفته است و در قبرستان هست، از پشت میت برای گوراندن میت تا قبرستان رفتگی آدم میگن مشیع، پس مکروه است برای مشیع نشستن حتی توضع الجنازه تو علی الارض، تا وقتی که میت در زمین گذاشته شود، یعنی که به قبرستان وقتی که میروید میدراید زود در زمین ننشینید، اول بیستید میت را در زمین بمانند، بعد از اون حق ششتن دارید، زیرا اینکه جایز نمی باشد، یعنی مکروه می باشد، عمل نیک نیست، عمل خوب نیست که پیش از میت را در زمین گذاشتن شما بینشینید. لنهیه صلی الله علیه و سلم عن الجلوس حتی توضع، زیرا اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهی کرده، یعنی دلیل من همین است که رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردگی است از نشستن تا وقتی که مرده در زمین مانده می شود. وقتی مرده در زمین مانده که شد، بعد از اون میتونید که بنشینید. این حدیثی منعی پیش از مرده را در زمین ماندن ششتن را میگه، در حاشیه میگه اخرجه البخاری، امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقم 1310 در کتاب صحیح البخاری، و مسلمون همچنین امام مسلم هم این حدیث روایت کردگی است در زیر رقم 959 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث بخاری و مسلم می باشد که وقتی که به قبرستان می روی، پیش از اونه که مرده را در زمین بمانن شیشتن کراهیت دارد و رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردگی هستند. این بود مسئله هفتم، برداشتن میت و بردن تابوت و میت به سوی قبرستان. با همین مسئله هفتم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الثامنه، یعنی مسئله هشتم، دفن المیت و صفت القبر و ما یسن فیه، یعنی گوراندن مرده و صفت قبر که باید قبر چگونه باشد، و ما یسن فیه و چی سنت می باشد در دفن و در قبر. در حالت قبر چی کار کردن سنت است و در وقت دفن همچنین چی کارها را انجام دادن و چگونه قبر کندن سنت می باشد که صاحب کتاب در زیر این مسئله هشتم این را بیان میکند. این مسئله هشتم را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.